porque non soubo ver lo que tiña, porque ao final tratouna como un coche máis. Contos inspirados pola música que escoitaba o Pep neses anos en tanto manexaba o seu coche, Elena. Así vou comenzar con o conto titulado Xa non pensan, que diga así. A multitude apiñábase contra as portas fechadas, a rúa estaba cheia. Os berros da xente exixindo a súa apertura acalaban a grande agitación existente no interior do recinto. Dentro, dous responsables discutían se abrir agora ou cumprir as ordes dos seus superiores. Os subordinados esforzábanse porque todo estivera preparado, cualquier que fose a decisión final. Con o aumento da gritaría exterior, a cordura acabou por imporse. Fernando Álvarez escuitou o ferrollo interior abrirse. Estaba en primeira fila e sabía que ese podría ser o penúltimo son que escoitase na súa vida. Despois, ouviría armar as armas e nada máis. As persoas que estaban máis atrás terían tempo de sentir medo, de empezar a correr cara as balas, de pisar o seu cadáver xunto aos demais corpos e finalmente chegar a un forceso, corpo a corpo, no que o grande número de traballadores apiñados na rúa dobregaría a batalla ao seu favor e apoderíanse das armas. As portas abríronse e unha recua de policías desarmados interpuxéronse entre o sentío e as desexadas armas que agochaba o cuartel. Un oficial adiantouse na apretada formación e pediu falar con o responsable. Entre a multitude, saíu o delegado da Confederación e comenzaron a falar. O tempo se pasaba, e Fernando sabía que nos cuartéis alzados as tropas estábanse dirixindo aos pontos chave da ciudad condal. O tempo escaseaba, e o sentío comenzaba a converterse en turba. O medo íase apoderando de todos. A charla entre os dous responsables rematou e o delegado sindical xirouse cara a xente. Há que seguir unha orden, vannos las dar, pero un a un. Entramos polo cuartel pola direita, recollemos a arma e a munición que nos dean e saímos pola esquerda. Cando estemos na rúa, armados, esperamos ao delegado de noso sector e imos cara onde el diga para iniciar a defensa da cidade. Fernando foi dos primeiros en recoller a súa arma. En tanto entraba no comisariado, arrodeado de policías, sentiu como o terror apoderábase do seu corpo. Eran moitos anos recibendo paus e castigos por parte desta xente para ora confiar tan cegamente neles. Por outra banda, sabía que, ante a operación de un enemigo maior, os anarquistas como él se pasaran a ser unha das poucas xentes nas que confiar para que apoiaban a República. O reparto foi rápido. Pronto estaba na rúa de novo, armado e partindo con o seu grupo cara a Praza Cataluña. Sabían que cara aí diría sí a ser parte do exército sublevado. Ao chegar, viron como os traballadores de obras públicas da CNT FAI comenzaran a levantar barricadas, antes incluso de saber si eles virían armados ou se morrerían ás portas do comisariado. Mentras aguardaban, o tempo parecía alongarse. As tropas alzadas podían dirixirse cada ali polo camiño máis rápido, avanzando polas ramblas. Mas tamén podían estar avisados de que lá esperábanlles os milicianos e a rodearlos para caerlles polas costas. Desde Canaletas empezou a chegar un murmurio que aos poucos foise transformando nun ruido ensordecedor. Os fascistas querían gañar a batalla inicial usando máis o medo que as balas. O seu problema foi que o medo podíase converter nunha arma de duplo fío. Todos os homes e mulleres apostadas tras as barricadas sabían que se a sublevación triunfaba, se pasarían pronto que tarde polo paredón. O medo que sentiron nese intre impediulles dar un paso atrás. Houbo ordes de non disparar. Había que esperar a que o grosso da tropa entrara na praza antes de indicarlles cual era a súa posición. Fernando está sentado nunha taberna, aguardando as ordes de partir cara a fronte de Aragón. Na radio falaban del, na radio falan de todos. As ondas dan conta da súa fazaña. A revolución comenzara. A brutal sublevación do exército estrélase contra os peitos nus das masas, contidos os militares cobardes, o povo, collendo as armas ao seu alcance, desbórdase e xenerosamente ofrece a súa vida en defensa dun ideal, a liberdade. Todas as conversas tratan do mesmo. A moral, despois dunha fazaña como esta, na que nen eles mesmos crían, está polas nubes. Saben que aínda fican moitas batallas pendentes. Saben que fica moito sangue propio por derramar, pero tamén saben que van derramar sangue do enemigo. Van dar a súa vida para que os seus fillos e os seus netos non saiban o que é viver baixo o sugo dunha sociedade burguesa que aliméntase do traballo de millóns de pobres. Os seus fillos vivirán nunha sociedade na que o traballador sexa o dono do seu futuro. Viva a revolución, berra alguén na tasca. Viva a CNT, respostan todos os presentes. A multitude apiñase contra as portas fechadas. A rúa está chea. Os berros da xente exixindo apertura acalan a grande agitación existente no interior do recinto. Dentro, dous responsables discuten se abrir agora ou cumprir as ordes dos seus superiores. Os subordinados esforzanse porque todo estexa preparado, cualquier que sexa a decisión final. Con o aumento da gritería exterior, a cordura acaba por imporse. Fernando Álvarez ve achegarse aos membros de seguridade e sabe que chegou o seu momento. Está en primeira fila e debe apresurarse para chegar ao lugar esperado cuanto antes posible. Os seus rivais non saberán aínda que as portas están abertas cando el teña percorrido a mitade do camiño. Sabe o que busca, leva o vendo desde as semanas. Se pasa a miúdo para comprobar se aínda está nos andeis e sabe que onte, á hora de feche, ficaban todavía tres do seu tamaño. Por suposto, un prezo que non se podía permitir. Pero agora a cousa mudou. As rebaixas poñen ao seu alcance o prezado trofeo. As portas ábrense e el bota a correr. As escaleiras mecánicas son demasiado lentas para el. Segue a correr pese a estar nelas e non é o único. Chega ao terceiro andar e detense. A organización das seccións mudou. Merda, pensa. Onde demos está agora a zona de deportes? Ten que escoller, así que van cara a dereita. Vai dando a volta todo o andar e ao final, xusto á esquerda da escaleira por onde subira, ve o andel. Aí está o modelo de chándal que xa o considera de seu desde as semanas. Está rodeado de xente, ten que darse presa. Antes de que Fernando chegue do tumulto de xente, sae un tipo da súa mesma estatura, ten a súa mesma compreición. De certo que usa a súa mesma medida, eleva un chándal como de seu namao. Por fin abreuse paso. Empieza a xirar perchas, mas as medidas non coinciden. Está pequena, está extra grande, pero non está a súa maldita medida. Ese cabrón levousa derradeira. Dase volta o tempo de ver como empeza a baixar polas escaleiras mecánicas. Xa leva o chándal nunha bolsa, vai cara á porta. Aguardaba convencerlle que necesitaba esa roupa. Pero si ten tanta presa en sair, é porque tamén viña con esa idea fixa na mente. Cando ve que o maldito ladrón desvíase por unha calexa, sabe que esa é a súa única oportunidade. Achégase sixilosamente por detrás e no último momento comeza a correr. Agarra a bolsa donde o tipo leva o chándal e tenta arrincarlle das maus e alonsarse a toda presa. Casi que consigue, pero de repente, cando o chándal xa era de seu, un pé golpea lleno seu no celo de apoio e acaba só a cara no chan. Érguese raudo, a bolsa está no chan, vai na collera e seguir correndo cando algo brillante chama a súa atención. O moi fillo de puta quitou de navalla. Abalanzouse contra Fernando, que ten o tempo xusto de agarrarlle o seu pulso e desviarlo antes de unirse nun forceso. Tenta manter a mão do seu oponente lonxe do seu corpo, caen os dois e Fernando nota como a presa que facía sobre él perde forza. Érguese, mira o aldraxo que se está desangando na calzada, ensartado no seu propio coitelo, recolle a bolsa con o chándal e bota a correr. Pois despois deste tema del último que cierre, que o Pep inspiroulle o conto Xa non pensan, que veño de Lerbos, imos agora con uns contos que o mesmo Pep inclúe no seu libro dentro do que serían os outros contos. Cabería, antes de dar leitura ao seguinte conto deste libro de Pep Capó Resolló, que leva por título De por qué vente a Alemania Pepe debería ser de obrigada difusión nas escolas, conviría facer un pequeno recordatorio da sinopsis deste filme do ano 1971, dirixida por Pedro Lázaga e protagonizada, entre outros, por Alfredo Landa e José Sacristán. É bono facer, dado que moita xente da que poida escoitar este programa non ten por que coñecer este filme, que segue a ser catalogada como comedia española, seguindo os cánones da época, humor insenuo semiestúpido e fidel á ditadura de Tito Paco, e, por tanto, carnaza fresca para cine de barrio. Si ben a súa apariencia cómica non debe levar a engaños, pois no fondo Vente a Alemania Pepe é un dos filmes máis tristes e deprimentes da cinematografía española, e así, deixando ao marxen a patanería propia do cine ibérico de entón, Vente a Alemania Pepe é unha dolorosa descripción da España franquista de mediados dos 60. Unha España caracterizada polas migracións macizas, interiores e exteriores, que provocaron o deslocamiento de miles de persoas que desesperadas tentaban fuxir da miseria e do desemprego na busca de uns logros económicos acá inaccesibles. Mas tamén é unha realista radiografía da falsa riqueza da que presumían moitos emigrados cando voltaban ao pobo e do desengaño dos seus insenuos paisanos a comprobar a verdade que ocultaban estes seus supostos enriquecidos viciños. Imos escuitar un audio do que ven sendo o inicio do filme, onde José Sacristán, no papel de Angelino, é o mozo que volve de feiras ao pobo desde Alemania e conta as maravillas dese país aos seus veciños, entre os que destaca Pepe, interpretado por Alfredo Landa. Imos pos con ese audio. No se puede comparar. Aparte del vino y el chorizo, aquello es otro mundo. Si le llaman el milagro alemán, es como Lourdes, pero mecanizado. No desbares, Angelino. Pero si es que se queda uno atontado. Cuando no tienen nada que inventar, tienen una máquina que se aprieta un botón y la máquina inventa lo que tenían que inventar ellos. Oiga, que lo he visto yo, vamos. No, madre, qué tío. Si no tenéis más que leer el ABC. Vamos a ver, ¿qué vale una peseta? Una peseta. ¿Qué vale un marco? 20 pesetas. Pues esa trampa la han inventado ellos y se la ha creído todo el mundo. Di que sí, Angelino. Y de la ropa no hablemos. Tocar, tocar. Parece lana virgen, ¿eh? Pues no, señor. Es fibra de coco. Pues parece lana. Landausen Finchen, que quiere decir coco. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado sin habla? No, no, no. Estaba pensando en los marcos. ¿Quieres decir que cuando aquí ganas una peseta, allí ganas 4 duros? Exactamente. Entonces, ¿cuánto tardaría en comprarme una vaca? Trabajando normal un mes. ¿Y a lo bestia? A lo bestia, a lo bestia, te la compras en 2 semanas. ¿Y en un año? Saca la cuenta. Oye, ¿qué pasan de 100? Pues claro. ¿Y en 3 años? Pues despois deste audio imos coa leitura do conto que, como dicen, ten por título De por qué vente Alemania Pepe debería de ser de obrigada difusión nas escolas. Nuna rúa de Lagos, 3 amigos andan perdendo tempo como fan os xovens en todo o mundo. Falan dos seus soños, de que queren facer das súas vidas. Cruzan ante a porta dunha sala de cinema. Gostaríalles entrar, pasarse unha hora e pico olvidándose do lugar onde viven, pero para iso fai falla dineiro. No cartaz que anuncia o filme, un branco con unha pistola na súa man e un feixe de fichas ao seu carón leva unha americana negra e unha gravata a xogo. Baixo a manga da americana sobresae un reloxo con pintas de valer máis que as casas onde moran os 3 amigos. Nun outro cartaz, o mesmo tipo vai andando todo traseado, como visten os brancos, camisa y americana con a gravata desabrochada e coa pistola na mau. Tras esa imaxe vense outras tres, unha lancha motora xunto a un avión, o branco coa súa branquiña na praia, antes ou despois de chingar, e un cochazo que sae botando fume de carozo. Os tres imaxinan o que debe ser viver como os brancos. Ter diñeiro para gastar e non saber o que é a fome. Desfrutar de cochazos e barcos. Barcos para ir pasear a tua moza e nadar un pouco nun mar sin tiburóns. Non barcazas para ir pescar, tentando apañar algo para darlle a tua nai e que, esta noite, os teus irmáns podan ir para a cama sen o estómago vacío. Barcazas das que a maioría das veces voltarás con as maus destrozadas pola luta que mantiveste con os peixes e con os anzós. E baleiras, porque a luta gañou na todas as veces o peixes. Barcazas da que poida que non voltes, porque durante a luita podes perder o equilibrio. E entón a vitoria do peixe será definitiva, e tú te pasarás a ser a carnaza da que se alimenta. En Europa iso non se pasa. Os tres saben que unha vez cruzas o estreito, tras esa colina que viran nas fotos que lles enviara a de Cunle, está Barcelona, onde sempre hai traballo. O traballo pagan en euros, e un euro é máis que un dólar. Si estás en Barcelona, gañas moito diñeiro e podes mandarlo a casa, e os teus irmãos poderán comer tres veces cada día, e tamén terás diñeiro para mercar un coche, e para mercar roupa de branco, camisa e gravata, e para traer a tua moza a Europa e casar con ela, e ter moitos fillos que nunca saberán que é pasar fome. A de Cunle leva só medio ano lá, e xa ten casa e coche. Dixérase llelo nunha carta e enviárelles unhas fotos. Os tres falan de ir a España. Un anima aos outros e voltan a quitar a carta. Leen en voz alta. Segundo contalles o seu amigo, ahora está moi difícil entrar por donde o fixera él. O estreito entre Marrocos e España está moi vixiado polos marroquinos. O mellor agora é ir até Senegal. Desde lá, nunha barca moito maior da que usara a de Cunle, chegase aos poucos a Illas Canarias. E unha vez lá, o goberno de España envíate en avión a parte do país onde fai falla mão de obra. E danche papéis para que podas traballar. A Ticu, di que coñece alguén que prepara viaxes cara a Senegal. Saben que a de Luque botaralles unha mão. No próximo envío de diñeiro para a súa familia vai enviar unha parte para que se paguen a viaxe. Pronto os cuatro amigos terán cada seu un coche. E o Pep remata o conto con un colorario que agranda a cita coñecida do filósofo George Santayana. Aquel que olvida o seu pasado está condenado a repetirlo. Ao que o Pep engade con botino, aquel que oculta o seu pasado aos seus fillos verá como estes repiten as sazóns dos seus verdugos. Que muerde es el estrecho que ahoga en sal, hay muchos de sus sueños. Le arde el aliento, será el temor, o la voz del lamento es la miseria que lleva a la gente al borde del abismo. Y África, tierra olvidada. Y África, tierra engañada. O el canto que no cesa es la distancia entre los pueblos que confunde sentimientos. Le arden los ojos, será el sol o las lágrimas del dolor. Es la historia que sigue empeñada en dejar el sur al sur. Y África, tierra olvidada. Después de este tema do murciano Pepo con su banda, la banda del Pepo, del tema titulado África, imos con otro dos contos dos que gostei, si ben realmente gostei de todos. Este leva por título Luita Armada. Sentou na mesa do terrazo e voltou a preguntarse que demo facía lá. Cuando chegara a organización era un niñato de 18 anos, con a cabeza cheia de pasaros e unas pocas ideas claras, baseadas todas elas no concepto do bien e do mal. Non existían os tons grises nin as medias verdades, o mundo era insusto e uns pocos aproveitaríanse das miserias da multitude para enriquecerse. Si loitabas contra estes tiranos, ficabas do lado do ben, e todo cuanto fixeras ficaba justificado. E que collóns, o mundo seguía a ser insusto, así que o que estaba a facer alá, desde había un mes, sentado cada día no terrazo de ese bar, tomando a modiño dúas cervezas, observando os movimentos desa rúa, nese polígono industrial, a esa hora determinada, era unha preparación para unha obra que no futuro sería estudiada nas escolas como principio do fin da tiranía. Os rapaces adicaríanse a deseñar a súa silueta nos muros, tal como a facían agora con a esfinxe do Che Guevara, pero coa diferencia de que o Che mércano nunha grande superficie, e a él deseñaríanlo coas súas mãos, porque o mundo tería deixado de ser un gran mercado no que todo se compra e se vende, no que por uns pocos euros hasta podes mercar un xeito de pensar. Sí, notábase que o seu adoctrinamento fora completo. Incluso agora, con 35 tacos, seguía pensando sin se percatar como ese neno encandilado con as promesas da gloria tras o triunfo da luita armada. Como pretendía creer él, un home feito direito que aínda podía gañarse unha guerra cando se viran reducidos a isto. Non eran máis que un puñado de camaradas que nin eran coñecidos entre eles e que estaban controlados por un grupúsculo político que non era quen de conseguir nin un só deputado en tantos anos de democracia. Érguese tras pagar a súa conta e diríxese cara a eses tres traballadores que, dependendo do seu turno, poida que a mañán morran na defensa dos traballadores. Cando está xunto eles, escuita súas palabras e descobre que falan do mesmiño que poderían falar tres albanéis, ou tres fontaneiros, ou tres agricultores. E xa nen sequero perceben. O primeiro día da súa vixianza, os tres deixaran de descarregar o furgón en cuanto viron no chegarse. O que se atopaba no seu interior fechou a porta e os outros dous pegaran as súas costas ao blindado e achegaran as súas mans ás pistolas. Nese momento ficara convencido, non eran traballadores, eran guardiáns do diñeiro roubado polos empresarios aos seus empregados, eran parte do sistema opresor que impedía a emancipación do pobo. Diso facía un mes, e despois de cruzarse con eles cada día, xa se fixera invisíbel. Esa era unha das razóns dunha vixianza tan longa, conseguir que os tres vixiantes xa non o viran como unha posible ameaza, e agora que era invisible para eles, xa non mudaban de conversa pola súa proximidade. Falaban do mesmo que cualquier cuadrilla de traballadores, hipotecas, final de mes, fillos... Se o seu traballo saía ben, a mañá morrerían tres traballadores aos mãos dun inútil que non traballara ni un só día na súa vida, que desde os 18 anos levaba vivendo dos traballiños como de a mañá. Ao chegar á súa casa, buscou entre os libros de teoría política e leu a definición. Mercenarios, que atraicionándoos da súa clase, adícanse a impedir ao pobo o acceso a riquezas que o empresariado fascista négalles. Como as xuventudes josantonianas, nútrense do máis baixo que esta sociedade cría nos seus barrios marxinais, alimentándose de homens violentos que polo seu nivel intelectual e a súa facilidade para tirar de forza bruta non encaixan na imaxen que os gobernantes desexan dar dos corpos de represión do Estado, debendo dedicarse ao que chaman seguridade privada. Mirou ao seu redor e non viu máis que un mísero apartamento sen ningún tipo de luxo. Non había televisión para non ser contaminado polo sistema capitalista, sin equipa de música, sen computador. O seu único entretenimento posible eran os andeis cheos de libros sobre a causa. Non sería él tamén un xoven violento, sin capacidade intelectual, recrutado polo outro bando? Cuanto menos aos 18 anos, tiña esa excusa. Agora, con tantas mortes ás súas costas, e vindo cuanto lle rodeáballe, e a donde fora que lle levaran, só se lle podía cualificar de asasino estúpido. Sonou o telefone. Ese luxo sin existía, pero con limitacións. Cada mes a factura era pagada pola organización, e pedíaselle explicacións de todas as súas chamadas. O teléfono non era para él. O teléfono tiña función de terlle localizado e vixiado. O teléfono soaba cuanto menos unha vez a semana entre as 12 e as 6 da madrugada. Él respostaba e alguén desligaba. Esta vez non ían desligar. Non era unha hora adicada á vixianza. Era a hora de receber ordes. Descolgou e escuitou. Ía ser a mañán. Iso xa sabíao. O que non coñecía eran os detalles de como sairía o diñeiro dalí. Una vez rematado o traballo, o camarada Julio chegaría con unha Citroën C15 na que carregarían todas as sacas. Deixaría a pistola no asento do copiloto e seguiría andando ata este apartamento. Tería 3 días para empaquetarlo todo, antes de que se pasaran a recollerlle nunha outra furgoneta. O camarada Julio. Non coñecía o seu verdadeiro nome, pero varias veces reunírase con él. Alguén se pasaba a recollerlle e tras taparlle os seus ollos, conducíano á casa dese dirixente de a causa. E unha vez lá, vía onde la ía todo o diñeiro que arrebataba o empresario fascista. Unha gran casa no campo, totalmente aillada de miradas indiscretas, con todo tipo de lusos superfluos nas súas estancias. Certamente a organización debía estar nas últimas para que ese corrupto fundador do movimento se involucrara nunha acción armada. Xa non existía posibilidade de enganar a máis niñatos de barrios pobres contándolles o ben que se vivía ao outro lado do telón de acero. A farsa caíra e o capitalismo gañaba a partida. Pronto caerían todos, tras unha negociación con o goberno na que personaxes como o camarada Julio terían penas minores por ser só ideólogos, e pronto desfrutarían dos seus millóns acumulados, e sen talla como el apodrecerían no cárcere ao ter as súas mans manchadas de sangue. Como na sociedade capitalista, o traballador paga e o organizador leva seu beneficio. Sentou na mesa do terrazo sabendo exactamente que facía lá. Chegada a hora, pagou o seu café e encamiñouse cara ao furgón no que estaban descarregando as sacas. Cando tivo unha medio metro, quitou a súa arma e disparou ao vixiante que estaba dentro do furgón. Con un guarda medio metro facéndolle de escudo, disparou ao terceiro segurata. Tan perto del, o segundo guarda non tivo tempo de xirar e quitar a súa arma. Foi como atropelar a 3 coellos deslumbrados polos faros dun carro. Pola esquina apareceu a Citroën. O camarada Julio saiu e comenzaron a carregar sacas. Cando o dirixente foi coller a derradeira saca, atopouse con unha negra boca que lle miraba desde curta distancia. Non tivo tempo de pedir explicacións. Un outro morto, o derradeiro da súa dilatada carreira. Enfiou co coche a estrada pensando nas consecuencias dos seus últimos actos. Os seus enemigos non aumentaran demasiado. O seu antigo grupo debía ter escasez total de efectivos. O seu problema era a falla de aliados. Estaba feito viver na clandestinidade, mudando de identidade gracias a contactos de a causa entre os falsificadores dos baixos fondos. As redes dos distintos grupos armados da zona acostuman a intercambiar pisos francos. Agora, tería que buscar por si mesmo todos os medios para un derradeiro cambio de identidade. Antes diso, debía desaparecer unha tempada ata que as augas amainaran. Por eso, ía cara ás montañas. Atoparía algún poviño habitado só por pocas parellas de ancians, que prestarían pouca atención ás noticias e que agradecerían uns brazos xovens para as tarefas máis pesadas do campo. Non farían preguntas. E despois, unha vez pasado o xoc da súa acción, podería empezar dunha vez o seu propio camiño por esta vida. Harto de que, si por mi fuera, aguanta friolera. Harto de sentencias crecederas que siempre se superan. Harto de escudos y banderas. Harto de ver cómo me lleva la corriente. Harto de siglas y fronteras. haciendo escuela, gimnasia paralela. Harto de pasar la noche en vela, cuidando la cancela. Harto de nudos y asideras, harto de hilar para sentirme inteligente, harto de ser lo que se espera, harto del bien y del mal, de descubrir el pastel, no escuchar más que sandeces, de lo que queda que hacer para volver a empezar y repetirlo una y mil veces. Y asideras, harto de hilar para sentirme inteligente, harto de ser lo que se espera, harto del bien y del mal, de descubrir el pastel y no escuchar más que sandeces, de lo que queda que hacer para volver a empezar y repetirlo una y mil veces. Harto de aguantar al que domina, quemar adrenalina. Harto de seguir doblando esquinas, pisando Catalinas, pisando Catalinas, pisando Catalinas. Pois despois deste tema de Rosendo, harto, e non estando eu farto de contarvos os contos deste libro de Pep Capó, vou xa por falla de tempo con o último conte de hoxe titulado Quérote. Que din así: ten vostede que olvidar toda a esperanza, ela nunca vai se recuperar. Mas sempre foi máis forte do que min, que vou facer eu sin ela? As lágrimas comenzaran a caír dos seus bellos e descoloridos ollos, e o doctor perdeu a poca compostura que lle ficaba. Don Antonio, xa témolo falado, é algo irremediable, e debe vostede a facerse a idea. Antonio achegouse á fría cama do hospital e mirou con tristeza unha outra vez a única muller que amara en toda a súa vida. Ten días en que semella recuperarse, non significa iso que segue a haber esperanzas? Lembre o que xa lle dicen, o cerebro da súa dona morre un pouco cada día e a zona que morra hoxe nunca voltará á vida. Onte recoñeceume... Terá días máis lúcidos, pero a mente da súa muller nunca volverá a recuperarse. Pero onte soubo quen era eu e que estábamos casados. Iso non significa nada. Antes de tratarla a vostede, ela acordaba polas noites berrando, chamando pola súa nai, porque un home maior estaba na súa cama, e ese home era eu. Agora xa sabe que casamos, iso... Dígolle que iso non significa nada. Hoxe pode ter un bo día, pero a mañá, o seu día malo, será un pouco peor que o último día malo. Cada día irá un pouco peor e chegará un día. Entón teño que esquecer todo tipo de esperanza nesta vida? Non, a súa vida segue, debe repoñerse. A miña vida era ela. Sen ela non há esperanza. De que demos de vida me fala se non teña a miña Julia o meu carón. Ten as súas lembranzas e ten os fillos que tiveron os dous xuntos que... Antonio sentou, levantou a súa man e fixo o calar. O doctor sabía que ao nomear os fillos entrara en terreno pantanoso e coa reacción do ancián veu que a cagara. Eses fillos que non veñen a ver a súa nai en tanto sofre e que correrán a buscarme en cuanto morra para cobrar a lexítima da súa herdanza. Neses maldecidos teño que apoyarme. Nesa xente que pesatera por nai unha santa non poden evitar ser uns fillos de puta. O doctor ficou sin nada máis que dicer, puso a súa man sobre o aínda forte brazo de don Antonio e, sin dicer unha outra palabra, saiu da habitación. Antonio ficou sociño, xunto a ese corpo que tanto amara e que agora tanto odiaba, o corpo que estaba aprisionado no espírito da súa muller, o corpo que negábase a morrer. Respiraba con dificultade, con oxíxeno aplicado ás súas fosas nasais, os ollos pechos. Parecía tan débil, tan a ponto de apagarse. Cada aspiración parecía que ia ser a derradeira, e non tanto, seguía respirando. Julio abrió os ollos e miró ao seu redor. Buscaba algún punto de referencia para localizar na súa mente o lugar onde se atopaba. Mirou-no a él e hubo recoñecemento nos seus ollos. Don Antonio sorriu. Como te atopas hoxe? Hola, don Luis. Chegou xa a miña nai? Antonio fechou os ollos. Sabía o que lle aguardaba agora. Non se vía preparado para afrontarlo unha outra vez. Non sabía quen era don Luis, nen si foi real alguna vez. Só sabía que ás veces él acordaba crendo ser unha meniña, esperaba a súa mai, extrañándose do seu retraso, e él, que coa súa idade non podía ser nin o pai desa crianza que quería ser Julia, era confundido con un tal don Luis, seguramente algún veciño da súa infancia. Pronto el comenzaría a preocuparse máis e máis. Preguntaría insistentemente pola súa mai. E se lle decía que a súa mai levaba morta 40 anos, comenzaría a chorar. E a preguntar por que ninguén lle o contara. Querería preparar o funeral, reunir a familia, e sabería que os seus irmáns tamén están mortos. Así cada día. Non quería imaginarse o seu sofrimento. Cuanto menos tres veces a semana, Julia tiña terrible noticia de que toda a súa familia morrera. Non tardará moito en volver. Pronto podedes irvos a vosa casa. Por que dicíalle iso? Se voltaba a dormirse, de seguido acordaría sin lembrar nada do falado agora. Pero se seguía experta, comenzaría a preguntar cada dous minutos pola súa mai. Preocuparíase necesariamente e tería que sedarla. Fechou os ollos. Quería descansar a vista uns segundos, lembrar a imaxen da muller forte da que enamorara. Cada día custáballe máis apartar a imaxen dese bebé de 80 anos que a sustituíra e que até o recordo negáballe. Antonio volveu a abrir os ollos e os seus osos e o seu nariz dixéronlle que ficara dormida. Ergueuse con esforzo, sentindo pinchazos na súa costa. Achegouse a Julia e o seu nariz encheuse de olor a cueiro suso. Acariñoulle o pelo con suavidade. Ela tiña a vista fixada nun ponto intermedio da habitación. Sabía que iso significaba que a súa muller non estaba lá. Saíu ao corredor e dirixeuse ao recinto das enfermeiras. Esperaba que estivera de guarda a moza nova. Levaba poucos anos no oficio e aínda púñase no lugar do paciente. Si estaba de guarda veterana, debería volver a suplicar, a contarle cómo durante toda su vida su mujer no soportara ningún sudor sobre su propia piel, que siempre necesitó estar y sentirse totalmente limpia para toparse a gusto, que se en ese intre o su cuerpo decidiera inspirar o su verdadero alento y él permitiera que a muerte a encontrara con un cueiro suso, no yo iba a perdonar en toda eternidad. Dobrou a esquina do corredor e veu aliviado que a enfermera xoven iba cara a él. Non fixo falla explicación alguna. Aguardou no corredor en tanto limpiaban a súa amada esposa e volveu a entrar. Tiña a mirada fixa na oscura ventá do patio interior. Seguía sin estar lá. Podía durar horas. Íalles facer un favor a seus fillos. E íalle facer un favor a súa muller. Xa non podía suportarlo máis. Achegouse a ela e púselle unha mão na súa cara, tapoulle o nariz e a boca, non opuso resistencia. Deulle a sensación que sen a súa axuda tampouco teria inhalado a seguinte bocanada. Quérote, Julia. Verémonos pronto. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar em cada despedida, vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e em cada vez sou meu, será pra ti dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, vou chorar, mas cada volta tua de pagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer la eterna desventura de vivir, a esperar a vivir al lado teu por toda minha vida. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar cada despedida, vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e em cada vez sou meu, será pra ti dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. cada ausência que vou chorar, a cada ausência tua vou chorar, mas cada volta tua repagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer lá na aventura de vivir, a espera de vivir al lado teu por toda a minha vida. Pues después de este temazo interpretado por Diego El Cigala y Bebo Valdés, cuya música é de Tom Jobim y a letra é autoría de Vinicius de Moraes, o mesmiño que a canción que uso de sintonía deste programa, Acuarela, con música de Toquiño, podo dar por rematado este programa de Como Cho Conto. Espero que teñades pasado un bon momento, eu sim. Vémonos na vindeira semana, nas quintas feiras, xoves, ás 6:30 da tarde. Moitos vexiños. Até outra.